ου δυσσινός Ανατολήν κι απου βοράνος νότων κι από τα πέρατα της γης των κόσμων προσκαλώτων. Δώστε μου λίν ακρόασιν για να σας τραουδήσω τσουλούς σας μυαλούς και μητσούς, να σας κλαμουρίσω.